اس مضمون کو سماعت فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور احادیث مقدسہ نہایت ہی ضروری. جو حدیث کا انکار کرتے ہیں, قابل عمل نہیں سمجھتے, وہ حقیقت میں قرآن مجید فرقان حمید کے بھی منکر ہیں. اور یہ فرقہ کسی طریقے سے مسلمانوں میں ہندوستان میں پیدا ہوا اور اس کے اثرات پاکستان تک پہنچ گئے اور بے شمار لوگ اس کا شکار اور اب بھی شکار ہیں. اور ٹی وی کے مختلف چینلز پر ایسے لوگوں کو بہت زیادہ موقع دیا جا رہا ہے اور وہ بک بک کرتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آ رہا ہے, اور ان کی زبان کو لگام دینے والا کوئی نہیں, لوگ گمراہی کا شکار ہیں. ہم نے سوچا کم سے کم وہ لوگ تو بچ جائیں جو عقیدے اور مسلک کے اعتبار سے ہمیں, تاکہ انہیں اپنے مذہب اور اپنے مسلک میں کوئی شبہ نہ ہو. یہ مضمون ہم نے چار جمعہ بیان کیا. اس کے بعد اس تسلسل کا تقاضا یہ تھا کہ ہم فقہ پر گفتگو کرتے, کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اجماع امت اور قیاس یہ کیا, ان چاروں پر ہمارے دین کی بنیاد قائم. کوئی مسئلہ اگر ہمیں قرآن مجید سے نہیں ملے ہم اسے حدیث میں تلاش کر لیں, واضح طور پر اگر کوئی حدیث میں مسئلہ نہ ملے تو ہمارے پاس دو طریقے ہیں, اجماع امت, امت کا عمل کیا رہا, اور اس کے بعد قیاس. اس میں ائمہ اور مجتہدین سے ساری دنیا استفادہ کرتی رہی اور اس دیر عربی کے دور میں آج بھی غالب اکثریت مسلمانوں کی چاروں اماموں کو ماننے والی ہے, اور اس میں غالب اکثریت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مذہب, ان کی مقلد اور ان کے ماننے والی. تو ضرورت تھی کہ فقہ کیا ہے اس پر ہم گفتگو کرتے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور سیرت سے بڑا تعلق, انہیں بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا تاکہ ان کی یاد تازہ رہے, حصول برکت کے لیے ان کا تذکرہ ان ایام میں ہونا بہت ضروری, ورنہ احسان فراموشی ہوگی. اس ملت کو ملت ابراہیم اور دین حنیف سے ہمارے دین کو تعبیر کیا گیا, اس کی وجہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی. قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو دین کے احکامات کو بیان کرتا ہے, ایک حصہ وہ ہے جو منہیات کو بیان کرتا ہے, جو دین میں ممانعت کی چیزیں ہیں ان کو بیان کرتا ہے. لیکن ایک بہت بڑا قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ یہ قصص الانبیاء پر مشتمل, اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ہدایت کے لیے, عبرت کے لیے کچھ انبیاء کرام کے قصوں کو بیان فرمایا اور کچھ ان قوموں کے تباہی کو بیان فرمایا جو اللہ اور اس وقت کے رسول سے برگشتہ رہے, ان کی تباہی اور بربادی کو بیان کیا. اور یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ یہ آخری امت ہے. تو رب کریم نے فرمایا کہ بہت ساری قومیں بندر بنا دی گئیں, اس کی وجہ کیا رہی, کئی ایسی قومیں تھیں جن پر ہوا کا عذاب مسلط ہوا, قوم ہود, ان کے گناہ اور ان کے کرتوت کیا تھے. بہت ہی ایسی قومیں ہیں جن کو جبریل امین نے اپنے پر پر پوری زمین کو اٹھایا اور اوپر لے جا کر کے اس کو اوندھا دیا, یہ کن خرابیوں کا ثمر تھا, یہ سارے قصے قرآن مجید نے بیان فرما. اسی طرح یوسف علیہ السلام والسلام کا قصہ پوری ایک سورت ہے, جس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے گاہے گاہے قرآن مجید فرقان حمید میں سب بیان کیے. آج ہم اس قصے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی کی ابتدا کا قصہ ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو یوں بیان فرمایا: الم تر الا الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. جہاں بھی لفظ الم ترا آیا اس کا معنی یہ ہوں گے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے نہیں دیکھا کہ فلاں قوم کے ساتھ ہم نے کیا کیا, فلاں معاملے کیا تھا وغیرہ. یہ حضور کو مخاطب کر کے فرمایا. یا فرما الم ترا الا الذی حاج ابراہیم فی ربہ, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام کے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا. ان آتاہ اللہ الملک, کہ جس کو ہم نے بہت بڑا ملک عطا فرمایا اور وہ ابراہیم علیہ السلام والسلام ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا. عزیزان گرامی, یہ تو وہ آئے جس کو ہم نے خطبے میں تلاوت کیا. اب آئیے اس کا سیاق و سباق. ابراہیم علیہ السلام والسلام اپنے والد گرامی حضرت طارق بن ناف ان کے یہاں پیدا ہوئے. اس قصے میں سب سے بڑی غلطی اور خطا یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آغر کا بیٹا سمجھ لیا. تفسیر ابن عباس جو نبی کریم علیہ السلام کے چچازاد بھائی ہیں ان کی تفسیر کو ابن عباس, کیونکہ ان کا نام عبداللہ ابن عباس تھا, اس تفسیر کا نام ہی تفسیر ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں یہ جزیہ موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا اور ان کے والد کا نام ناہور ہے اور آغر ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا. آپ کے والدین کا وصال چھٹپن میں ہو گیا تو آپ کی پرورش سارے معاملہ اور مسائل یہ آغر کے ہاتھ میں تھے. آج بھی ہماری اردو تہذیب میں اپنے چچا کو اپنے تایا کو بڑا ابا کہتے ہیں, اس لیے ان کو باپ سے تعبیر کیا گیا آغر. لیکن ان کے والد کا نام عزیزان محترم طارق ہے اور اہل سنت کا اس معاملے نظریہ یہ ہے کہ وہ پکے مومن تھے. کبھی ہم اسے موقع ملا تو الگ گفتگو کریں کہ طارق بن ناہور یہ مومن تھے اس کے دلائل, اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام والسلام کے والد سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام سے لے کر جن جن پشتوں سے حضور منتقل ہوتے آئے, جن جن پاک ارحام سے حضور منتقل ہوتے چلے آئے, ان میں کوئی بھی کافر اور مشرک نہیں تھا. اس پر اعلی حضرت امام اہل سنت کا ایک بہت مکمل فتویٰ ہے جس کا نام شمول الاسلام, اس کا مطالعہ کیجیے. اور حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کے مومن کے بارے میں بھی کافی شافی اور وافی معلومات اس میں موجود. اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر ایک پورا رسالہ عزیزان گرامی تحریر فرمایا. یہ کسی اور وقت میں اس پر گفتگو ہم کریں. غرض کہ جب آپ نے آنکھ کھولی تو نہایت کفر اور شرک کا ماحول. لوگ بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کی پوجا میں بھی انداز یہ تھا کہ بارش برسانے والا خدا اور تو بارش روکنے والا خدا اور, روزی دینے والا خدا اور, بیٹا دینے والا خدا اور, بیٹی دینے والا خدا اور. جتنے انسانی مسائل اتنے ہی انہوں نے اپنے خدا اور پتھر کے صنم بنا رکھے. ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ کھولی. یہ سارا قصہ قرآن مجید میں اجمالی طور پر چیدہ چیدہ جگہ موجود ہے, جس کا کہیں کہیں سے ترجمہ میں تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس زمین پر جلوہ گر ہو گئے والدین کے وصال کے بعد, آپ کو انتہائی تعجب ہوگا اس پوری زمین اور کائنات پر ایک ہی مومن تھے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن باطل سے کبھی بھی مروب نہیں ہوئے اور اپنا پیغام وہ دیتے رہے. یہ ہم پہلے بھی بتا چکے اور ابھی بھی بتائیں، کوئی نبی اعلان نبوت سے پہلے نہ اس سے کوئی گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی ایسی خطا ہو سکتی کہ جس کا تعلق عقیدے سے ہو، معرفت الہی سے ہو. بلکہ اللہ کا نبی جب پیدا ہوتا ہے تو معرفت الہی سے بہراور ہوتا ہے. پھر اس کی ہم ایک مثال دیتے ہیں، تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی نے لکھا کہ ابھی ابھی حضرت آدم علیہ السلام تخلیق دیے گئے، ان کا پتلا اور ان کا جسم مٹی سے بنایا گیا، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی. روح پھونکنے کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب معروض وجود میں آ گئے، سبحان اللہ، ان کی روح ان کے بدن میں پہنچتے ہی ان کو چھینک آئی. جیسے ہی آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، حالانکہ ابھی روح نے بدن سے تعلق پیدا کیا، ابھی آپ گویا پیدا ہوئے، ابھی دنیا میں تشریف لائے، اور گویا چھینک آتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ. اب دیکھیے، حالانکہ ابھی روح نے جسم سے تعلق پکڑا اور معرفت الہی ان کے ذہن میں تھی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بجا لائے، جیسا کہ وہ سنت حضور علیہ السلام نے بھی اپنائی اور جاری فرمائی، اور آج بھی ہم جب چھینک آتی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ. یہ سنت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. بعض لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام پر اعتراض جڑنے کے لیے بعض قصوں کو یوں بیان کیا، حالانکہ اس کے معنی وہ نہیں. مثلا ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو دیکھا کہ کالا آدھا رب، کیا یہ میرا رب ہے؟ لوگوں نے ترجمہ یہ کیا کہ یہ میرا رب. جب سورج غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو زوال نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. یہ ہے انکار استفہام، جس کو کہتے ہیں کہ آدھا ابراہیم علیہ السلام قال ہذا ربی، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ہرگز یہ میرا رب نہیں ہے. یہ نہیں کہ یہ میرا رب ہے تو ہرگز یہ میرا رب نہیں ہے. اور اس کے بعد جب انہوں نے آنکھیں کھولی، کچھ سمجھ آئی، ماحول کو جب دیکھا، لوگ بتوں کی پرستش کر رہے، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے. ایک مناسب موقع پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تاک میں رہے، ان کے پورے شہر والے اور بادشاہ ایک میلے میں جایا کرتے، سال میں پورا شہر خالی ہو جاتا. علماء نے تحقیق اور جستجو سے یہ بتایا کہ یہ شہر تھا بغداد کا، جس کو آج بغداد کہتے ہیں. اس کے کچھ ہی میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے جس کو بابل کہا جاتا ہے. تو یہ سارا واقعہ بابل شہر کا ہے، نمرود کا واقعہ بھی بابل شہر، اور وہیں سے اس کا پائے تب تھا. اور یہ شہر آج بھی عراق اور بغداد ہے. ابھی تو دعا کیجئے کہ حالات وہاں کے مسلمانوں تھکنے سدھر جائیں. انہوں نے اس کی بنیادوں کو کھود کر اور شہر کو دریافت کر لیا کہ یہ پرانا شہر ہے جس کو بابل کہتے ہیں، اور اس کو دریافت کر کے لوگوں کے لیے تفریقہ بنا دیا. کہا جاتا یہ واقعہ شہر بابل کا، اور بابل جو بغداد اور عراق کا شہر تھا. اب آئیے، یہ سب لوگ جب کسی میلے میں پہنچے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ تم بھی چلو. آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں. یہ لوگ سب چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا تھے. انہوں نے کیا کیا، ایک مناسب ہتھوڑا لیا، اور لینے کے بعد ان کے بت قدے میں جا کر سارے بتوں کو مسمار کر دیا، زیر و زبر کر، کسی کی ناک اڑائی، کسی کا کان، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر. اور لوگوں کے سمجھانے کے لیے حکمت یہ استعمال کی کہ جو سب سے بڑا بت تھا اس کو نہیں چھیڑا، اور اس کے کندھے پہ وہ کلہاڑا رکھ دیا اور اطمینان سے گھر آ گئے. اب آنے کے بعد جب یہ لوگ واپس آ تو واپس آنے پر انہوں نے صبح پوجا پاٹھ کے لیے اپنے بت کدے گئے تو اپنے خداؤں کا جب ایسا حال پایا اپنے بادشاہ کو خبر کی, سب کے سب جمع ہو گئے, تحقیق ہوئی کہ یہ کام کس نے کیا ہے, اور اس کے بعد بادشاہ کے دربار میں آپ کی تلبی ہو گئی, یعنی نمرود کے یہاں. ابن کثیر اور دیگر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس دنیا میں چار بادشاہ ایسے گزرے کہ جب ان کی بادشاہ تھی تو بلا شرکت غیر کوئی اور دوسرا حاکم نہیں تھا, یہ چار بادشاہ پوری زمین کے حاکم تھے. ان میں دو مسلمان اور دو کافر. دو مسلمان کون تھے؟ ایک حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام, ایک حضرت ذوالقرنین. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں. حضرت ذوالقرنین کے متعلق اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نہیں تھے, حقیقت حال اللہ بہتر جانتا. بعضوں نے نبی کا قول بھی کیا. یہ دو مسلمان, دو کافر ایسے بادشاہ گزرے کہ جو روئے زمین پر ان کی حکومت تھی. ایک وہ بادشاہ ہے نمرود جس کا ابراہیم علیہ السلام سے معاملہ ہوا, اور ایک بادشاہ تھا بخت نہر, یہ بھی پوری دنیا کا بادشاہ جس نے کہ بیت المقدس پر پوری زمین کو جنگ کے ذریعے سے اجاڑ دیا. عزیر علیہ السلام اس بستی سے گزرے وغیرہ. یہ بہت طویل واقعات ہیں, ان کی طرف میں جانا نہیں تھا. یہ دو کافر دو مومن. نمرود جس کا ابراہیم علیہ السلام سے واسطہ ہوا, یہ بھی وہ بادشاہ تھا جو پوری دنیا کا تنہا مالک تھا جس کا مقابلہ ابراہیم علیہ السلام سے. لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ یہ کیا معاملہ. تحقیق کرنے کے بعد کہا آزر کے یہاں جو بیٹا ہے یہ کام شاید اسی نے کیا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا. یہ نوجوان بلانے کے بعد کہا کہ یہ کام آپ نے کیا ہے, آپ نے ان بتوں کو لاغر اور مجبور ظاہر کرنے کے لیے بڑا شاندار جواب دیا. فرما سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی مرمت کس نے کی ہے, خود انہیں سے کیوں نہیں پوچھ لیا تھا, خود ان سے پوچھو کہ ان کی پٹائی کس نے کی, یہ بتائیں گے ہمیں کس نے مارا. تو یہ جو بڑے کے سر پہ کلہاڑا ہے کرائیں, یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں کوئی باہمی جھگڑا ہو گیا ہے آپس میں. اور مشہور ہے جیسے ہمارے یہاں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو عرب کر جائے, تو یہ بڑے نے سب کو مسمار کر دیا. یہ حالات ایسے پیدا کیے کہ خود بولیں کہ کیا مسئلہ. پھر تو بادشاہ نے اور انہوں نے کہا ابراہیم تو نہیں جانتا, ان سے ہم پوچھیں, یہ تو سنتے بھی نہیں اور یہ تو بولتے بھی نہیں, نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں, یہ کیسے نام بتائیں گے کہ یہ کس نے ان کی مرمت کی, کس نے زیر و زبر کیا. جب یہ بات پکی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام فرما مجھے تو شبہ اس بڑے کے اوپر پڑتا ہے کس نے یہ کام کیا. کہا اس کا یہی حال ہے, نہ چل سکتا نہ پھر سکتا نہ بول سکتا نہ سن سکتا. تب تو ابراہیم علیہ السلام کو موقع ہاتھ آ گیا. فرما پھر تو حیرت ہے تمہاری عقلوں پر کہ ایسے کو خدا کہتے کہ جو تمہیں اپنے مارنے والے کا پتا نہیں پتا, جو سنتے نہیں جو بولتے نہیں جو چلتے نہیں وہ تمہارے خدا. یہ سننا تھا کہ نمرود بگڑ گیا کہ ابراہیم اپنے گویا جو عقیدہ ہے بنیادی اس سے یہ پھر گیا ہے, اپنے کو سب سے بڑا خدا تصور کرتا اور ان کو کہتا تھا کہ یہ چھوٹے خدا ہیں. آئیے یہاں جیت جاتا اپنا ایمان ہم مضبوط کرنے کے لیے کچھ, اگرچہ وقت بہت محدود ہے لیکن کچھ اس مسئلے پر گفتگو کریں جو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں فرمایا. ہمارے یہاں کتب احادیث میں چند صحابہ کرام جب ایمان لائے تو ایمان لانے کا سبب انہوں نے کچھ یوں بیان کیا کہ ہم پچھلے دن سے برگشتہ ہو کر اسلام کیوں لائے, حضور کے پیغام کو کیوں ہم نے تسلیم کیا, دعوت ان تک پہنچ گئی. ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے کہ میری اماں نے مجھ سے کہا, بہت بڑا طبق بھر کے دیا, اس میں بڑے بہترین قسم کے نفیس کھانے, یہ فلاں بت کے سامنے لے جا کر رکھ دو. حالانکہ مجھے خود بھوک لگ رہی, جی تو چاہتا تھا کہ میں کھا جاؤں لیکن اماں کا فرما, میں نے جا کے بت کے آگے اس کھانوں کو رکھا اور چپ چاپ کھڑا ہو کر دیکھنے لگا کہ دیکھیے بنتا کیا. میں نے اپنی آنکھوں دیکھا ایک کتا آیا اور کتے نے کیا کیا, سارا جتنا بھی نقد مال تھا سب ہڑپ کر گیا اور ٹانگ اٹھا کر اس بت پر پیشاب کر کے چلا گیا. دیکھا یہ کیسا خدا کہ سارا کھانا تو کتا کھا گیا اور اس پر پیشاب کر کے چلا، میں نے فوراً اس دین کو چھوڑ دیا اور دین محمد ہی قبول کر لیا. ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم ایک قافلے میں تھے، تو قافلے میں جب جانے لگے تو ہم نے اپنے طور پر ایک پتھر ساتھ رکھ کے اور پتھر کو ایک جگہ ہم نے نصب کر دیا تاکہ اپنا وقت آئے تو اس کی پوجا کی جائے. اچانک کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے سنو، اول تو یہ بیابان جنگل ہے، ریتیلی زمین ہے، پانی کا کہیں اتا پتا نہیں ہے، لیکن ہمارے خدا نے نہ جانے کہاں سے پانی منگا کر غسل کر لیا. یعنی وہ پتھر جو ہے اس پر پانی پڑا ہوا تھا، سب لوگ تو اس کے وہ کمال پر اس کو مبنی کیا کہ کیسے انہوں نے منگوا کر پانی اور یہاں غسل کیا جبکہ ہمارے پاس وہ پینے کے پانی کچھ کمی. یہ کہنے مجھے شبہ ہوا، میں کہیں ٹو میں بیٹھ گیا، غور سے میں نے دیکھا تو ایک کتا آیا اور اس نے ٹانگ اٹھا کر اس پہ پیشاب کر دیا. ارے میں نے کہا یہ ہے وہ پانی جس سے انہوں نے غسل کیا. میں نے اسی دن سے اپنا دین مذہب چھوڑ دیا. اللہ کا تصور لوگوں کے ذہن میں اللہ اکبر اتنا محدود تھا کہ جب سفر کرتے تو ستو ساتھ رکھا کرتے، اور جب پوجا کا موقع آتا کوئی مناسب پتھر نہیں ملتا تو اس ستو میں پانی ڈالتے. پانی ڈالنے کے بعد اس کو گونتے، جیسے ہماری خواتین آٹے کو گونتی. جب وہ گوندا ہوا ستو ذرا کچھ حجم بڑھ جاتا، اس کو رکھ کر اور اسی کی پوجا کر، اور اس کی پوجا کرنے کا جب بھوک لگتی اسی خدا کو لیتے، دو چار دس گلاس پانی ڈالا اور اس کو ملانے کے بعد اس کو پی لیا کرتے. یہ لیجیے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا خدا اور اس کے بعد ان کی غذا بن گیا. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی زمین پر جلوہ گری کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں عزیزان گرامی کس قدر محدود تصور ہو کر کے رہ گیا. تو یہی حال ابراہیم علیہ السلام کی اس قوم کا تھا جن کا پالا کا بڑا آپ سے، تو وہ بھی اپنے آپ کو خدا اور دوسروں کو چھوٹا خدا. انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام و سلام کی اب یہاں مناظرہ ہے دونوں کا. ابراہیم علیہ السلام و سلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے رب کو پوچھتا ہوں اور اسی کو سجدہ کرتا ہوں. اس کے واقعات محرکات بہت طویل اور لمبے ہیں جس کو ہم قطع نظر کرتے ہیں. انہوں نے کہا تمہارا خدا کون؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں جس خدا کو پوچھتا ہوں میرے خدا کی شان یہ ہے کہ جو مارتا اور جلاتا. ابراہیم علیہ السلام نے مختصر زبان میں کیا کہا کہ میرے خدا کی صفت یہ ہے کہ عدم کو وجود بخشتا ہے اور وجود کو پھر معدوم کر دیتا ہے. کیا مطلب ہوا کہ ایک چیز سرے سے ہے ہی نہیں اور اس کا وجود بنا دیتا ہے، اور جب اس کا وجود بن جائے تو جب چاہتا ہے اس کو معدوم کر دیتا ہے. مثال کے طور پر انسان، یہ ان کا نظریہ تھا کہ جو علماء نے لکھا، جیسے انسان موجود نہ تھا، رب کریم نے انسان کو پیدا فرمایا. اب پیدا فرمانے کے بعد کیا ہوا، ایک عمر اس کی پوری ہو گئی، اب وہ معدوم کر دیا جاتا ہے، اس کا انتقال کر دیں، انتقال ہو جائے اب وہ بالکل مٹی میں مل جاتا ہے. حالانکہ پہلے عدم میں تھا، وجود میں آیا اور جب موجود ہوا اس کو معدوم کر دیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی مراد تھی. نمرود احمق اس کو اتنا آسان سمجھا، کہنے لگا ابراہیم یہ دونوں کام تو ہم بھی کر سکتے. اس نے کیا کیا، دو قیدی اپنے قید خانے سے بلائے جن کو دونوں کو سزائے موت سنائی جا چکی. ایک کو اس نے حکم دیا کہ سزائے موت دے دی جائے اور ایک کو اس نے چھوڑ دیا. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم دیکھا ہم بھی تو اس پر قدرت رکھتے ہیں یا نہیں، جس کو چاہتے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، جس کو چاہتے زندگی بخش دیتے. حالانکہ یہ مراد تو ابراہیم علیہ السلام کی تھی نہیں، ہوتا تو یہ کہ معدوم جو ہے وہ اس کو جناب وجود بخش اور جو موجود ہو اس کو معدوم کر دے، جیسے آدمی پیدا ہو پھر انتقال کر جا. سورہ یاسین کا آخر رکو آپ پڑھ لیں جس میں رب کریم نے اپنی ساری حکمتوں کو بیان کیا، ہم کس طریقے سے مردوں کو جلاتے ہیں. بھلا دیکھو تو صحیح، جب انسان پہلے کچھ نہیں تھا ہم نے اس کو وجود بخشا، اور مرنے کے بعد کیا بالکل ہی موجود نہیں تھا تو اس کو ہم نے زندہ کیا. زندہ کرنے کے بجائے اس کو موت دی، تو اس کو موت دینے کے بعد کیا ہم وجود دینے پر قدرت نہیں رکھتے. اس کی مثالیں قرآن مجید فرقان میں کئی ہیں مگر عنوان بڑھ جائے گا. یہ مراد تھی ابراہیم علیہ السلام. اس نے ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کر کے بتایا کہ یہ دیکھو ہم بھی تو حیات اور ممات پر یہ پوری گرفت رکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ تو بالکل ہی نادان، مسئلہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً وہ بات پکڑی، اور مناظرے میں طے کرا بدلا کہ جو ظاہری طور پر بھی یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے. اس نے کیا کیا, جب یہ دیکھا کہ وہ یہ کہہ کر سمجھا میں مطمئن ہو گیا, تب ابراہیم علیہ السلام فرما اچھا تو مارنا اور جلانا جب تیری صفت ہے تو اس عالم میں پھر تیرا پورا تصرف ہو, دنیا میں جو چاہے کرے. اب سن, اگر تو خدا دعوے دار, میں جس کو خدا کہتا ہوں میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے, اگر اس عالم پر تیرا تصرف ہے جیسے تو دعویٰ کرتا ہے, اب ایسا کر کہ تو مغرب سے سورج نکال اور مشرق میں غروب کر کے بتا دے. اب کیا ہوگا, وہ بالکل لاجواب ہوگا, بالکل اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ ابراہیم اپنے دین سے باغی ہو گیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام باغی قرار دینے کے بعد ان کے لیے سزا یہ تجویز گئی جو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے کہ بہت ساری آگ لگائی جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جھونک دیا جائے. دیجیے صاحب, یہ جب مسئلہ ہوا تو بہت بڑی آگ جلائی گئی, اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بھی معاملہ گویا بغداد اور عراق کی کا, کہ جہاں دنیا کی سب سے بڑی آگ جلائی. آگ جلانے کے بعد یہ طے ہوا کہ جب یہ اپنے آب و تاب پر پہنچ جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے. اس پورے ماحول کا حال یہ ہو گیا کہ لوگ منتیں کرنے لگے کہ ہمارا یہ کام ہو گیا تو دو من لکڑی ہم ابراہیم علیہ السلام کو جلانے میں فراہم کریں. یہ بھی ہوا, سارے تماشے, اور بہت بڑی آگ لگائی. اتنی بڑی آگ لگی کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈالنا یہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوا. اب کیا کیا گیا, ایک کردی تھا جس کا نام حیزون لکھا ہے علماء, اس نے مشورہ دیا کہ تم قریب تو جا کر ڈال نہیں, ابراہیم علیہ السلام کے ایک منجنیق بنایا جائے جیسا گلیل ہوتا. اس زمانے میں جب توپ یا ایسے ہتھیار نہ تھے تو بڑے بڑے گلیل منجنیق ہوتے, اس میں بڑے بڑے پتھروں کو رکھ کر قلعوں پر پھینکا کرتے, یہ ہتھیار تھا اس زمانے کا. منجنیق بنا کر اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر اور اس طریقے سے جھولا دے کر اور دور کر کے آگ میں ڈال دیا جائے, کوئی آدمی تو جا نہیں سکتا. کہا بادل پر پرندے پرواز کرنے والے اس کی لپٹ میں آ جاتے. اتنی بڑی آگ ایک شخص کو جلانے کے لیے انہوں نے عزیزان گرامی تیار کی, اور جب آگ جل گئی ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا موقع آیا. جی جی, اللہ اکبر, ابراہیم علیہ السلام نے کیا استقامت کا مظاہرہ. مختلف معاملات پر موقع یہ فرشتے آ گئے. بارش والا فرشتہ عام کر کہنے لگا اللہ کے خلیف, اگر آپ حکم دے دیں ارشاد فرما تو اتنی بارش برسائی جائے کہ اس آگ کو بالکل ٹھنڈا کر دیا جائے. فرما تمہاری بھی ضرورت نہیں. ایک فرشتے نے آن کر کہا جو پہاڑوں کا موکل, کہ آپ کہیں تو اس کو اٹھا کر کے آگ پرے پھینک دیا جائے یا ان پہاڑوں کو ملا دیا جائے. فرما تمہاری بھی ضرورت نہیں. جبریل علیہ السلام آ گئے, کہا اللہ کے خلیل کچھ کہنے کو طبیعت چاہتی ہے, کوئی حکم ہو تو بتائیے تاکہ آپ کو اس سارے معاملہ سے بچا دیا جائے. سبحان اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا, جو اللہ کے نبی کی شان. جبریل, تمنا تو ہے, آرزو تو ہے, کہنے کو جی تو چاہتا, مگر تم سے نہیں, اس سے کہوں گا جو میرا حال دیکھ رہا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میرا حال دیکھ رہا, میں اس سے کہوں گا, تم سے نہیں کہوں گا. اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو سلام بھی خاموش, کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے. بعض حکمتیں ایسی جو فرشتوں پہ منکشف نہیں ہوتی, اور ابراہیم علیہ السلام استقامت کا پہاڑ عزیزان گرامی بنے رہے. اب کیا ہوا, انہوں نے منجنیق میں بٹھا کر جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا, بس آپ کا آگ میں پہنچنا تھا کہ رب کریم نے کسی فرشتے کو نہیں کہا, کسی موکل فرشتے کو نہیں کہا, نہ جبریل امی کو کہا, براہ راز رب کا حکم آگ کے لیے آ گیا. اللہ اکبر, اس کی شان یہ ہے کہ وہ کسی سے مدد لیے بغیر وہ صرف اتنا کہہ دیتا کن, ہو جاؤ, فیکون, وہ ہو جاتی. اس کی یہ شان, بس رب کریم نے براہ راز آگ کو حکم دیا, قلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. ارشاد باری تعالیٰ, وہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا. کیسے ٹھنڈی ہو جا, سلام, سات سلامتی کے ٹھنڈی ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں پڑھنا تھا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار ہو گئی, اور اس نے کیا اذیت پہنچائی ابراہیم علیہ السلام. کتنی تفیش آگ کی تھی، ابراہیم علیہ السلام جیسی آگ میں پہنچے جبریل امی آگ میں آ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پنکھا جل رہے تاکہ انہیں کوئی گرمی محسوس نہ ہو، اور ابراہیم علیہ السلام سے اتنی گرمی ہوئی کہ جب آپ آگ میں جلوا کرتے تو پیشانی پر بڑی مہین جو ہے وہ پسینے کی بوندیں جو جبریل علیہ السلام السلام اس کو صاف کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو استقامت کا عزیزان گرامی یہ صلہ ملا. اور جب وہ آگ سے باہر، چند روایتیں آپ کو سننے کے لائق دل میں بسان، اللہ کے نیک بندے جب کوئی بڑی سے بڑی صعوبت بڑی سے بڑی مشکل آتی وہ کیوں مسکراتے، مشکل کو مشکل کیوں نہیں سمجھ، ان ساری چیزوں کو وہ من جانب اللہ تصور کرتے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے لہذا ہمدا پیشانی سے اس کو قبول کر لیا جائے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک جگہ یوں بھی بیان کیا گیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی اور اس پر ڈٹے رہے، ثم استقاموا اس پر جمے رہے، تو جانتے اس کا ثمر کیا ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخاف ولا تحزن وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے مرد مومن اب تجھے کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہونا چاہیے، ہم تو اس لیے آئے تاکہ تجھے اس جنت کی بشارت کا بشارت دیں جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے کیا. فرشتے تو یہ جناب یہ مجدہ ان کو سناتے. میں ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈٹ جائیں وہ اسی میں خوش رہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بڑا ظلم ہو رہا، ان کا تو گلا کاٹا جا رہا، یہ تو آگ میں تڑپ رہے ہیں، یہ تڑپنا صرف انسان کی نظر میں، اور ان کی شان کیا ہے. اس میں ایک بات تو میں عرض کروں گا، حضرت داتا گنبش علی حجوین رضی اللہ عنہ کی سنی کشف المحجوب، فرماتے ہیں کہ میں دمشق کے قریب بیت الجن میں تھا، ایک جگہ بیت الجن، میرے مرشد گرامی کا انتقال ہو رہا اور میرے مرشد گرامی کا سر میری گود میں، اور میرا حال مت پوچھو، وہ حال تھا میرا جیسا کہ ایک بہت قریبی دوست اگر اپنے دوست سے بچھڑ جائے، تم بتاؤ دل کا کیا حال ہوتا، جو قریبی دوست ہو آپ کے سامنے خدا نہ خاصا لاکھ مرتے آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو جائے اور حالت سکرات ہوں آپ کا دل کیا ہوگا، اسی طرح بیوی کے سامنے اپنے شوہر حال سکرات اور وہ جان لے کہ اس پر آخری وقت تو دل کا حال کیا ہوگا. فرما بس وہی حال میرے دل کا تھا، جو قریبی دوست سے جدا ہو جائے تو کیا حال ہوتا. اچانک میرے مرشد گرامی نے آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولنے کے بعد کا علی حجیری میں تجھ کو ایک عقیدے کا مسئلہ بتاتا ہوں، اگر تو نے اس کو یاد رکھ لیا تو ساری زندگی تجھے کوئی پریشانی نہیں، کوئی پریشانی کوئی غم نہیں ہوگا. انہوں نے کہا سرکار بتائیے، یہ تو آخری وقت ہے. فرما علی حجویری میری ایک بات یاد رکھ لے کہ جب بھی کچھ پر تجھ پر کوئی مصیبت کوئی صعوبت آئے کوئی پریشانی آئے اس کو من جانب اللہ تصور کر لینا کہ میرے اللہ کی طرف سے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اللہ تجھے سکون بھی دے دے گا تمانیت بھی دے دے گا اور تجھے پھر پریشانی نہیں ہوگی. وہ لوگ کہ جب بڑی بڑی مصیبتوں کو من جانب اللہ تصور کر لیں تو عزیزان گرامی میں تکلیف نہیں بلکہ انہیں راحت. صد الافاضل بد المماثل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی حضرت امام زین العابدین کا ایک واقعہ نقل فرمایا، یہ کربلا کے معاملات مسائل کے بعد پھر ایک مرتبہ امام زین العابدین کو گرفتار کرنے کے بعد عبد الملک بن مروان کے دربار میں پیش کیا گیا، کوئی مسئلے میں قصوروار ٹھہرا اور ان کے پیروں میں بیڑی ڈال، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اہل بیت کی نشانی تھے. یہ جب عبد الملک بن مروان کے دربار میں پیش کیے گئے، فقہ اور حدیث کے بہت بڑے امام زہری اتفاق سے دربار میں کھڑے ہوئے، انہوں نے جب دیکھا جو اہل بیت کے معتقد ہیں کہ ان کے پیروں میں نازک نرم پیروں میں بیڑیاں اور نرم اور نازک ہاتھوں میں ہتھکڑیاں حسن و جمال کا مرقع، اور وہ جب دربار میں آئے تو نہ ان کے پیشانی پہ شکن ہے، نہ انہیں کوئی پریشانی ہے، نہ انہیں کوئی حیرانی ہے، بالکل مزے سے ٹہلنے میں دربار میں آ گئے. مگر امام زہری دیکھ کر زارو قطار رو دی. امام زین العابدین نے امام زہری کو دیکھا، فرما کیوں رو رہا، کیا مسئلہ؟ امام زہری نے کہا کہ شہزادے تمہارے پیروں میں یہ بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کم سے کم مجھ سے تو نہیں دیکھی جاتی کہ میں تو اہل بیت کا ماننے والا ہوں، امام زید الدابتی نے مسکرا کر کہا یہ اللہ کے نیک بندوں کا حال. فرما اچھا زہری تو یہ سمجھا کہ ہم کوئی محتاج لوگ ہیں, بیڑی اور جناب ہتھکڑیوں میں گرفتار ہیں, تو ہمیں محتاج سمجھ رہا, دیکھ ہماری شان. امام زہری کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اچانک انہوں نے ہاتھ ہتھکڑی میں سے نکال, دونوں ہاتھ اور دونوں پیر بیڑیوں میں سے نکال دیے. میں دیکھتا رہ گیا اور مجھ سے کہا زہری یہ ہے ہماری شان, یہ ہماری شان ہے جو گزاروں قطار رو رہا, یہ ہماری شان, مگر ہمارا رب اسی زیور میں راضی. پھر اپنے پیر بڑھا کر بیڑیوں میں ڈال دیے, ہاتھ بڑھا کر ہتھکڑیوں میں ڈال دیے, یعنی وہ سزا کو راحت تصور کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ سب من جانب اللہ تصور کرتے ہیں. ہم آپ پر بھی کوئی مصیبت آئے جب ہم وہ پختہ عقیدہ بنا لیں یہ ساری صعوبتیں پریشانیاں من جانب اللہ ہیں, تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے دے گا, بے چینی نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں. سو یہی ابراہیم علیہ السلام کا حال. ابن کثیر نے روایت نقل کی کہ ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے 40, کہا جاتا ہے 50 دن کے بعد جب آگ سے باہر آئے. یہ مقولہ ابراہیم علیہ السلام کا لکھا ابن کثیر, فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی مجھے آگ میں جو راحت میسر آئی, نہ آگ میں ڈالنے سے پہلے وہ راحت ملی, نہ آگ سے نکلنے کے بعد وہ راحت ملی, کہ جو راحت مجھے گویا آگ میں میسر آئی وہ تو تمانیت ان کے قلوب پر نازل ہوتی. اور ابن کثیر نے کہا حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ آگر اور بادشاہ یہ دونوں کھڑے ہوئے, ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے تو آزر نے اپنی زندگی میں ایک کلمہ پوری زندگی بڑا بہترین کہا, بڑا سچ کہا. وہ جملہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے ان کے کپڑے روم کوئی روم تھا جلا ہوا نہیں, صرف پیشانی سے پسینہ پھوک رہے, اور بالکل صحیح سالم جب برآمد ہوئے تو آزر جو ان کا چچا تھا ان کو ایسی حالت میں اس آگ سے نکلتے ہوئے دیکھا, اس کے منہ سے نکل گیا ابراہیم جسے تو اپنا رب کہتا ہے لگتا بڑی عظمت والا, بہت بڑی شان والا ہے کہ جس نے تجھے ایسی آنکھ سے بچا لیا. یہ کلمہ خیر اس کی زبان سے نکل گیا. پھر اس کے بعد نمرود کی ہلاکت اور تمام معاملہ یہ اس کو اپنے موقع پر وقت ملا تو اگلی گانے گرانے اس کو بیان کیا جائے. یہ بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام والسلام کا کہ جس میں آپ صرف کامیابی نہیں بلکہ سرخ رو ہوئے. یہ بڑے لوگوں پر امتحان بھی بہت بڑے بڑے آتے ہیں جن کا کبھی ہم ذکر کریں. ہم کو اللہ سے دعا کریں کہ مولا یہ تو بڑے لوگ تھے جو تیرے امتحان میں کامیاب ہو گئے, مگر ہم تو تیرے بہت کمزور بندے, بہت ہی ناچار بندے ہیں, تو ہم سے کوئی امتحان نہ لے, اس لیے ہم تو کوئی تیرا امتحان دینے کے قابل ہے نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سرکار ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. حضرات گرامی یہ وہ قصہ تھا. الم تر الا الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, میرے حبیب کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا. ان آتاہ اللہ الملک کہ جس کو ہم نے بہت بڑی ملکیت عطا فرمائی, وما علینا الا البلاغ.